Прывітанне. Сёння мы паслухаем першую частку казкі Анатоля Шуяна «Пакаці гарошак». «Пакаці гарошак» – гэта легендарны асілак Кіеўскай Русі, які сустракаецца ў беларускіх, рускіх і ўкраінскіх казках. Радыёспектакль паводле аднайменнай п'есы казкі створаны ў 1952 годзе. Ролі выконвалі вядучы народны артыст СССР Глеб Глебаў, «Пакаці гарошак» – артыстка Маргарыта Громова. У астатніх ролях занятыя народныя артысты Беларусі Вера Пола, Уладзімір Дзядзюшка і Александр Кістаў, заслужаныя артысты Беларусі Павел Пекур, Алексей Бараноўскі, Барыс Кудраўцаў, Берута Дакальская, Лілія Стасевіч і Уладзімір Кудрэвіч, артысты Яўгенія Зайчык, Маргарыта Громова, Лёдзя Чыжэўская, Валерый Несцяровіч, Леанід Баранчык і Уладзімір Скакун. Музыку напісаў кампазітар Самуіл Ратнер, аўтары тэкстаў песень Анатоль Шыян і Кухта, гукарэжысёр Пятроў. Послухайте, ребята, казку. Казку про злого и лютого змея, про его хитрых сестер и лютого водяного, про девчину Аленку и смелого, дужого и бесстрашного ее братца, хлопчика Пакаці гарошка. И про тое, як гэтый самый Пакаці гарошак... Не. Больш нічого не скажу. Уперад забегаць не буду. Даведайцеся аб усім па парадку. І нават пра тое, што адбылося ў царстве вадзянога, калі прыйшоў туды Пакаці гарошак з Алёнушкінымі братцамі. І... ну вось... І зноў уперад забег. Не, так нікуды не варта. Слухайте казку з самага пачатку. Слухайте уважліва. Пачынаецца казка у густым дрымучым бары. Гарнымі у 20 абхватаў дрэвамі стаіць высокі каменны палац злога і лютага змея. На шырокай паляне перад палацам калодзеж з журавлём, а вакол калодзежа і па ўсёй паляне многа-многа вялікіх яркіх кветак, многа-многа грыбоў. І ўсюды у густой траве пянькі. Насупраць палаца, колькі бачыць вока, шырокае, неспакойнае сіняе мора. А каля самага сіняга мора на жоўтым прыбярэжным пясочку ляжыць небачаных размераў ракушка. І сядзяць на ёй хітрыя і каварныя сёстры страшнага змея. Не проста так сядзяць змеевы сёстры, а чакаюць дзяўчыну Алёнку. Зачараваў, заблытаў змей дарогу, па якой яна панесла сваім братам у поле снедані. І пайшла Алёнка другой сцежкай. Вось паднялася адна са змеевых сясцёр. Глядзі, сястрыца, напэўна, дзяўчына сюды ідзе. Ці не Алёнка? Падойдзем. Добры дзень, дзяўчына. Добры дзень, прыгажуня. Куды ідзеш, галубка? Якія гасцінцы нясеш? Гэта не гасцінцы. Нясу братам снеданне. Ды збілася з дарогі. Ай-яй-яй. Ці не ведаеце вы, даражэнькія, як мне да братоў на поле трапіць? Ведаем. Толькі адпачні крыху, не спяшайся. А як же цябе прыгажуня завуць? Алёнка. Алёнка. Ну, дык вось. Алёнка. Мы тебя отсюль не выпустим. Не выпустим? Не выпустим. Не выпустим. Как не выпустите? А так. Ой, ой, болите, болите. Не крутите мне руки. Ой, пустите. Не плачь, а то вернется наш брат, и он слез не любит. Куды ж я трапила? Доведаешься. Сядай тут и чакай. Пошли, змеевы сестры. Засталася Алёнка одна. Посядела, посядела, поднялася и хутка пошла назад, откуль пришла. Да не тут-то было. Усе пеньки на ее шляху перетворилися на небачаных звяроў. Усе кусты сталі вялікімі птушкамі з травянымі крыльямі і змяінымі галовамі. І няма Алёнцы дарогі. Заплакала бедная дзяўчына. Ой, ой, матулька моя родненькая, любая, дараженькая. Ой, загинула я. Алёнка! Алёнка! Ой, браточки мои, здаецца, клічуць мяне. Бачу, бачу их. Теперь мне ничего не страшно. Як ты опынулась тут, Алёнка? Ой. Ты, напэўна, сбилася с дороги? А где снеданне? Я есці хочу. Нема, адабралі. Тут злые, недобрые люди живут. Яны мне руки крутили. Иди показывай, кто адабрал снеданне, кто тебе руки крутил. Я. И я. Чую, чую, человечиной пахне. Алёнка тут? Ого, ты не одна, а с братами. Як тебе зовуть? Бертидуб, могу древы с коренями выдирать. А як твое имя? Крутиус, могу. Воду спынять, по сухому море и океану переходить. О, а тебе як зовуть? Зверни гора, горы могу ворочить. А ты кто? Я? Пью не напьюся, вось кто я. А ты что вокол меня усё бегаешь, на месяце не стоишь? Кажи, кто ты таки? Бегу не стомлюся, бегу не стомлюся. Теперь ты себе назови. Ем не наемся. Отдай наше снеданне. Ну вот что, змей, поговорили мы с тобой и доволи. Пойдем до дома, Алёнка. И снеданне наше отдай. Я сголодался. Съел я ваше снеданне. А сестра ваша застанется тут. И вы... Уся отсюль не выйдете. Ну, нам часу нема. Нас работа в поле чекает. Ты кажи одразу. Будем биться, ти будем мириться. Будем биться. Ну, так будем биться. И началась великая бойка Алёнчиных братов со змеем. Храбро бились Алёнчины браты, да одолев их змей, одолев и кинул всех шестерых у темницу темную, у подземелье глубокое. А тут як раз у гости до змея водяный пришел. Схапили тады змеевы сестры девчину Аленку и поволокли яе у калиновые кусты. Продолжается казка на ускраине того села, каля той хаты, где живут батьки Аленки. И не год минул, и не два, а минуло больше. Столько минуло, что подрос за гэтый час сёмый браток Аленушки, Иван, по прозванию Покати Горошек. Разумный хлопчик, прыгоженькі. Бацькі не натешацца ім. Недзе за ваколіцай хлопцы і дзяўчаты карагоды водзяць, а Пакаці Гарошак сядзіць на прызбе са сваёй маці, гамоняць. Матулька, а чаму ты завеш мяне Пакаці Гарошкам? Мяне ж зваць Іваном, а ўсе клічуць Пакаці Гарошак, Пакаці Гарошак. Ось, як здарылася ў нас гэта гора, што не стала ні Алёнкі, ні сыноў маіх. Пашла я на рэчку, гляджу на ваду. Ці не відаць лодкі чаўна, ці не плывуць мае дзетачкі. А рэчка тая ў мора цячэ, а каля мора сінега жыве змей ненасытная утроба. Стаю я і горка так плачу. І тут адкуль не вазьміся вецер. Падняў ён хвалю. Круціць, гоніць пыл па дарогах, гоніць разам зярнятка, гарошынку. Падняла я гарошынку, прынесла дадому, пасадзіла ў гародзе. І вырас куст, густы ды зялёны, а на ім толькі адзін стручок, а ў тым стручку толькі адна гарошынка. Вось ты аднойчы падкраўся да гэтага куста, сарваў стручок, выпала з яго гарошынка, а ты дагнаў яе, ды з'еў. Вось з таго часу і завуць цябе Пакаці Гарошкам. Матулька, а можа наша Алёнка яшчэ жывая? Можа і браты мае ў няволі пакутуюць, на злога змея працуюць? Хто яго ведае, да змея ж не дабрацца, хто яго адолее? Старыя людзі кажуць, цяжкі да яго шлях і небяспечны. Хадзі сюды, сыночак, я табе пакажу нешта. Бачыш? Бачу, татачка. Камень? Камень камню розніца. Гэта такі камень, што нам яго век не звярнуць, а значыць і калодзежа не выкапаць. Трэба каго-небудзь клікаць на дапамогу. А дазволь, татачка, мне паспрабаваць. Ты няма чаго і прабаваць. Вось які сілач знайшоўся. А ну, сыночак, што ты робіш? Пакінь, пакінь, а то ён цябе раздушыць. Пакінь, пакінь, адарвешся. І чаго вы так перапалашыліся? Ён зусім не цяжкі. Ось я яго спушчу па ўзгорку і няхай сабе коціцца ў рачку. Камень, ой, такі камень падняў. Ну, маці, радуйся, што такога сына гадуеш. І адкуль у яго такая сіла багатырская? А падайце што-небудзь старэнькаму. Падайце, не ламайце, адломіце, не крышыце. Зараз, дзядуля, чаго-небудзь вынесу. Здалёку ідзеш, дзядуля? Ой, здалёку хаджу па зямлі, прыслухоўваюся, да гора людскога прыглядаюся. А што ж ты бачыў? Што чуў? Плачуць сіроты, плачуць удовы, плачуць маткі, праклінаюць змея, чакаюць багатыра. Ды няма яшчэ на свеце такого малайца, які змог бы яго перамагчы. Не скажы, дзядуля, расце такі багатыр. А дзе ж той багатыр? А вось ён да цябе падыходзіць. Вось табе, дзядуля, акраіц хлеба. Дзякую, сыночак. Як жа цябе зваць? Ды імя ў мяне простае, Іван. А клічуць пакаці гарошкам. А можа, ты калі-небудзь пойдзеш са змеем ваяваць? І пайду, не я буду, калі не пайду. Здаецца, мне не дойдзеш ты да змея. А па сонцу можна дарогу знайсці, праўда, дзядуля? Не, сонца ты больш не ўбачыш! Не дзед я! Я змей! Серажыся, пакаці гарошак! Не ваяваць табе са мной! Але не ўдалося лютаму змею пагубіць будучага багатыра хлопчыка пакаці гарошка. А пакаці гарошак, ох, і смелы ж ён быў, адразу ж сабраўся ў дарогу перамагчы змея. І сказаў тады бацька пакаці гарошка: «Шчаслівай табе дарогі, сыночак! Да хуткай сустрэчы, родныя!» Попяває шалкова трава, коси облятає, а з-под трави зайчик випякає. Ой, скажи мне, зайчик, зайчик бистроногий, як знайти до змея лютого дорогу? Ой, скажи мне, зайчик, зайчик бистроногий, як знайти до змея лютого дорогу? Змей вернуся додому разгневаний, загадав своїм сестрам каля куста каліны, дзе пралілася Алёнчына кроў, паставіць сталы затручанай ежай. Паляцеў змей, пайшлі і змеевы сёстры. А ў гэты час... О, дядька, чуйте? Ты ветер павяваеш. Чыя гэта песня? Чуйте? Коты аплятае. Хто гэта сюды ідзе? Травы зайчык выбягае. Ой, скажы мне, зайчык, зайчык быстраногі, як знайсці да змея лютага дарогу? Ой, скажы мне, зайчык, зайчык быстраногі, як знайсці да змея лютага дарогу? Добрыя хоромы, напэўна, тут і жыве змей крывасмок. Ну, добра, пакуль што якое, падсілкавацца трэба. Развяжу я свой вузялок. Ой, вось табе і на. Ні крошачкі не засталося, а есці так хочацца. Можа, пашукаць? Сталы з ежай! Колькі ж тут усяго усякага. Чаго б гэта пакаштаваць? Пірага? Не, лепш яблык. Не еш тут і не пей нічога. Хто гэта гаворыць? Напэўна, мне здалося. Паспрабую ўсё ж пірог. Вельмі есці хочацца. Не еш тут і не пей нічога. Хто гэта гаворыць? Можа, за калінавым кустом хто схаваўся? Глядзі, сястрыца, можа, гэта і ёсць пакаці гарошак? Можа, і ён. Бяжы, пашукай змея, а я з ім пагавару. Добра. Не, за калінавым кустом няма нікога. Што за насланню, а? Здарова жывеш, маладзец. Добры дзень, дзяўчына. Як цябе завуць? Алёнка. Ты Алёнка? Сястрыца моя родная, я пакаці гарошак, твой братец меншы, прыйшоў цябе вызваляць. Дзе табе вызваліць? Шасцёра не вызвалілі, а ты ж адзін. Гэта мы яшчэ паглядзім. А пакуль што, дай мне, сястрыца, чаго-небудзь гарачынькага. Вельмі я галодны. Дык вось жа на сталах ежы колькі ўсялякай. Еш! Тое, што там, мне не падабаецца. Мне б капусты гарачай, ды кашы. Добра, зараз прынясу. Не сестра яна табе, не вер ёй. Ты не пі тут і не еш нічога. Ты выраш калінавую дудачку, ды заіграй. Усю праўду будзеш ведаць. Ніколі не чуў, каб каліна чалавечым голосам гаварыла. Вось табе, братец, капуста, каша, ды акраец хлеба. Еш, ды хутчэй, а то змей хутка вернецца. Зараз, сястрыца, толькі дай мне ножычак. Навошта табе ножык? Ты ж прасіў есці? Я потым паем. Дай нож. Дзіўны ты, братец. Ну вось табе нож, вазьмі. І навошта ён табе? Хачу каліновую дудачку выразаць. А навошта табе, братец, дудачка? Зайграць хачу. Ну, ось так. Дудачка гатова. Вы слухалі першую частку радыёпастаноўкі паводле п'есы казкі Анатоля Шыяна «Пакаці гарошак». Працяг слухайце ў наступны панядзелак. Ролі выконвалі: народны артыст СССР Глеб Глебаў, народныя артысты Беларусі Вера Пола, Уладзімір Дзядзюшка і Александр Кістаў, заслужаны артысты Беларусі Павел Пекур, Алексей Барановскі, Барыс Кудраўцаў, Берута Дакальская, Лілія Стасевіч і Уладзімір Кудраевіч, артысты Маргарыта Громава, Евгенія Зайчык, Валерый Несцяровіч, Лёдзя Чыжэўская, Леонід Баранчык, Уладзімір Скакун і М. Лапідус. Музыку стварыў кампазітар Самуіл Ратнер. Песні напісалі Анатоль Шыян і Кухта. Гукарэжысёр Пятроў. Запіс 1952 года.